Բարև հայրենակիցներ, այսօր հունիսի 14-ն օրը 3-7-ի, խաղաղություն մեր տանը, մեր հայրենիքին, մեր սահմաններն անարիք են, մեր կանքը աներեր։ Կանքը կլինենք ստուդիայում Տաթևիկ Գասպարյանը։ Ծրագրում շարունակում ենք ներկայացնել ապրիլյան պատերազմում նահատակված հերոսներին։ Քնարվավայրի պատրաստած էջը նվիրված է 57-ամյա Սերգեյ Աղասյանին։ Դուք կլսեք Վանիկ Նովիկովի հեղինակած դիրքերում շարքի հերթական զրույցի կրկնությունը։ Թողարկումը կավարտենք օրացույցով։ Այժմ այս ամենի մասին առավել մանրամասն նախ լսենք Քնար Բաբայանին։ Քառորիա պատերազմից հետո էլ չնայած հայտարարված զինադադարին մենք էլի զոհեր ունեցանք։ Ստեփանակերտից 57-ամյա Սերգեյ Աղասյանը մինչև ապրիլյան դեպքերը սեփական բեռնատարն էր աշխատեցնում։ Պատերազմը սկսելուն պես պատրաստակամություն հայտնեց իր բեռնատարով աջակցել դիրքապահներին ու ինժեներական աշխատանքներին։ Սերգեյ Աղասյանի այրին Էլմիրա Աղասյանը պատմում է, որ ամուսինն ուզում էր անպայման դիրքերում լինել, քանի որ այդ պահին իրենց կրտսեր որդին ու շատ հարազատներ առաջնագծում էին։ Նրա օգնության կարիքը զգացվեց ապրիլի 7-ին, երբ սկսեցին դիրքերի ամրապնդման համար ինժեներական աշխատանքներ իրականացնել։ Մեր ամուսինը հյուրասեփական կամազոն է։ Հյուրասեփական կամազավը մրտոնը պահելիսալալ։ Մրտոնը մրխոցը դեդ ինվալիդ խոհան հույսը յուրան հեռնալալ։ Միջև յուրան տանել է ինքին ձասից վերը զիրազ զանգ տվողնի գրանցածն, ինձ ընդղային կանչելան, ապրիլ օխտեն, ժամը 7-ն էլ անցկնի արդեն, լա զանգ տվեն իսկի սեկունդ էլ չսպասից։ Սելաս մեզ խկացեն ուչ առավոտ զանգ տանես, կշերը է ճանապարը քեցած չի, տարալ են եղնիկն է, դե հնա ժամի 12-ս են զանգատվա վեր հասալում, ինքի վեր քեցալա մի քանի օր է Մարտակերտա էլեկտրական լարերա տեղափոխալ, մինորն էլ ճանապարհը սարքելի հետ է Շեբելին լալ կրելիս ապրիլի 14-ը։ Ամուսնու մահվան մասին կասկածները հաստատվեցին, երբ որդին անսպասելի առաջնագծից տուն վերադարձավ։ Տիկին Էլմիրան ասում է, որ առավոտյան արդեն այնպիսի զգացողություն էր, որ ամուսինն էլ չկա։ Այդ լուրը միջև գյալը ես արդեն կավտու գուշակալում, ես էնում լա շատ անհանգիստ։ Վեր եկալավ մաշինը վը նկացավ, վիշավոյի մաշկեն վեր եկավ, կասիմ Հենրիկ մատախ, խի եկալը սխի պեցն թողալ քեզ, թա մամա պապան վիրավորա, կասիմ մամա ցավը տանը, պապան վիրավոր չի, պապան կավուչ, թա հուստա պապան կավուչ, ասմ զանգ տովավ կամանդիրին իրա թա ինձ խիս պես թողալ, ընդանդղան հինչ ասիս գյումչում ցելեֆոնը լանդի տապեն, եկավ սկսիս լացինինը, ասմ իմ սրտս էս ամին 3 ժամա ինձ ասմա վեր կավուչետ մարդը, վը հերը զոհվալա արտադրամ ասմնա գործան, այդ չխինին ալել աղդամատուվ էր, հայման այդ բանակ են գործանողը ապրիլի 17-ին տրա հրսանեքի պիտի նեինք, ապրիլի 17-ին հրսանեքի պիտար, ապրիլի 16-ին հորը հողարկա որումն ալել։ Տան գլխավորը ընտանիքի հիմնական կերակրողն էր ու հաշմանդամ որդու միակապավենը։ Բնավորությամբ շատ հանգիստ, շատ խոխաս էր։ Մեր միշտ ասալ ենք, ծնողը միջև 60 տարեկանը խոցը հետ է ապրում, 60 տարեկանից հյուրան հետ է, ասմադուրեմ այլամ ինձ 3 տարի ունիմ խոցը հետ է ապրելի, 3 տարուց հետո պիտի մզտը ապրինք։ Աղասյանների ընտանիքը կորստի ցավը վերապրեց երկրորդ անգամ։ 1992 թվականին Ստեփանակերտի հերթական արկակոծման ժամանակ արկերից մեկը խոցել էր իրենց տունը։ Ննջասենյակում քնած 5 երեխաներից 10-ամյա Գեղամը տեղում մահացավ, իսկ մնացած 4-ը վիրավորվեցին։ Տիկին Էլմիրան հազիվ արցունքները զսպելով ասում է, որ այդ տարիներին մի ծաղիկ անգամ չգտնվեց, որ դեռահաս որդու գերեզմանին դնեն։ 92 թվականին օգոստոսի 14-ին առավոտեն 6:30 գրադվեր աղդամատխումա Շեյլովա։ Անգնումա քես մաչի օթաղը։ Լրի բետոնը քանդվում։ Խոխոց սպալնին լրի պարանակյան։ 10 տարեկան տղան տանը մաչի սպանվումա, մեծ տղաս Արսենի վիրավորվումա, մենք երկրորդ կարգի հաշման թամա։ Եմ ին աղջիկս էլ է վիրավորում, 5 խոխայանում ինձ, ստեղ բալիցումը մի Շեբեթ, օգոստոսի 24-ին մեզ վրտալյոտավ տեղափոխում են Երևան, մի վրտալյոտավ քինամ ենք, բայց տարբեր բալիցեք են տանում ուր տեսնումը չենք, մեծ տղած իմ սկսուր յորա ունում 4-րդ մանկականը տանում, ես էլ 3 խոյնն հետ 7-րդ մանկականը։ Էջի պատրաստել է Քնար Բաբայանը։ Ով ունի հաղթողի հոգի,

Հայա ապա Արցախ աշխարհ ու միասին են միշտ պայքար ու ճիշտ Կորուստ ու վիշտ Խազանչեցոց վանքի ստանգերս ու պիտի հնչե ու թե կռիվ լինի Եթերում օրվա հանդիպումը ամփոփային կորացույցով։ Այսօր ծնվել են Սայաթ Նովան, հայ մեծ բանաստեղծ, աշուղ, սիրող անգերազանցելի երգիչ, Նիկոլայ Ռուբինշտայնը, ռուսաստանցի անվանի դաշնակահար, դիրիժոր, Մոսկվայի կոնսերվատորիայի հիմնադիր, Ալոյս Ալցհայմերը, գերմանացի ֆիզիոլոգ, հոգեբույժ նարդաբան, Կարլ Անդաշտայնը, ավստրիացի բժիշկ և իմունաբան, Նոբելյան մրցանակակիր, Ֆյոդոր Տոկարևը, հրազենի ռուս կոնստրուկտոր, Նիկոլայ Էյկը, խորհրդային առաջին հնչյունային ֆիլմերի ռեժիսոր, Մարգարետ Ուայթը, ամերիկացի լուսանկարիչ, Արշալույս Գաբրիելյանը, հայ-հայտնի երկրաբան, Չե Գևարան, արգենտինացի հեղափոխական, Կուբայի հեղափոխության ղեկավարներից մեկը, Անդրեյ Ավետյանը, հայ-հայտնի պատմաբան, արևելագետ։ We'll be right back. սկսեցի Սիրո զգացմունքներս խառնել են օրերս Սպասում եմ անվերջ հանդիպման Վառուց դեր աչքերս Պատնել են մտքերս Մատնել են իմ սիրտը նրա Հաշարի օրվա եթերաժամն ավարտվեց, մեր հայրենիքում միշտ թվացելու է խաղաղությունը։ Ստուդիայում էր Տաթևիկ Գասպարյանը, կանդիպենք վաղը նույն ժամին։